เหมือนกับเอาบุญไปฝากชาวบ้านเอาความสงบระงับแห่งจิตใจไปเอิบอาบซึมซาบอาบรสผู้ที่ได้พบได้เห็นบางทีเห็นคนยากคนจนมาใส่บาตรบ้านหลังน้อยๆไหนจะไปไร่ไปนาไหนจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแต่ส่วนหนึ่งเกียรติมาใส่บาตรถ้าจิตใจเราอ่อนโยนพอมันจะได้แนวคิดว่าโอ้เขายากไรขนาดนี้เขาก็ยังไม่คิดที่จะทอดทิ้งวัดวาอารามอาหารที่เขาใส่จะเลวทรามจะหยาบจะละเอียดหรือป่านี่อย่างไรในความรู้สึกของเราเป็นสิ่งที่เคารพเขาเองเขาก็กินอย่างนี้ไม่ดีเกินนี้เขาหาได้อย่างนี้แล้วก็ยังมีกระจิตกระใจเจียดส่วนหนึ่งมาเพื่อเราที่ออกมาบวชในธรรมวินัยจะทราบซึ้งถึงคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นพอน้ำตาไหลบางทีมันอาจจะคิดย้อนเปรียบเทียบว่าเมื่อตอนเราเป็นคารวาสเรายังไม่เคยทำบุญตักบาตรเรายังไม่ได้เคยห่วงใยต่อพระสงฆ์องค์เจ้าบัดนี้สิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดได้คิดเหตุผลใหม่ๆจะเกิดขึ้นก็จะเห็นความผูกพันระหว่างนักบวชกับชาวบ้านความจำเป็นที่โลกยังจะต้องมีนักบวชเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมเพื่อพดุงธรรมจันหลงโลกมันจะเกิดขึ้นบางทีอาจจะเกิดความงามอย่างใหญ่หลวงในจิตในใจว่าเออเราอยู่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยก็เป็นโอกาสดีของเราชีวิตหนึ่งเกิดมาไม่นานนักก็จะล้มหายตายไปถ้าเราเกิดมาหลายแสนภพหลายแสนชาติเราก็เคยมีเมียเราก็เคยมีลูกเราก็เคยมีผัวเราก็เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตายจากกันไปถ้าเราจะมีอีกเป็นอีกมันก็จะต้องล้มหายตายจากกันไปชาตินี้ลองบูชาพระพุทธเจ้าดูเป็นอย่างไรสักชาติหนึ่งปวดสักชาติหนึ่งชาติหน้าค่อยสึกมันแนวคิดอย่างนี้มันอาจจะเกิดมีบางคนตั้งใจจะบวชเล่นกลายเป็นบวชไปจริงๆเพราะทำจริงๆเมื่อกี้เราพากันสวดการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำเร็วๆย่อมมีไม่ได้เลยคนโบราณภาคอีสานพูดไว้คำหนึ่งว่าเน่ใส่ก่นไปถือกระบงตาผวมผวามตกอยู่เทิงไปใหม่เคยได้ยินคำนี้ไหมคอยอยากได้นาหน่อยๆพอคอยไม่ยิ่งเลยเนาะนาหน่อยๆพอคอย 3,000 คนขึ้นขาเดียวกระบกงพอคอยขึ้นแขนสายได้กงยิ่งแน่ใส่ก้นไปเถิดกระบงตาพาเวิมพาวามตกอยู่ทั้งไปใหม่เล็งใส่ว่าจะยิงเข้าใส่ก้นแต่มันไปถูกเบ้าตาแล้วก็ผาวาเหมือนกับจะตกลงมาแต่มันยังอยู่บนยอดไม้มันเป็นคำพูดที่เป็นพาราด็อกซ์ไส้เป็นคำพูดที่ผกผันหมายความว่าเล็งใส่ก้นแต่ไม่ถูกเบ้าตาเน่ใส่ก้นไปเถิดกระบงตาเราตั้งใจจะบวชเล่นเราบวชเล่นตามพ่อตามแม่อยากจะให้บวชเรามีเป้าหมายเพียงเท่านี้แต่เราได้รับฟังครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนเรามีหมู่มีคณะพาประพฤติปฏิบัติเราก็เลยทำไปตามที่ท่านบอกตามที่หมู่คณะพาทำในที่สุดจิตใจมันเปลี่ยนมันไม่ใช่มันจะไปถูกก้นนะมันไปถูกเบ้าตาของกิเลสพอดีกิเลสมันสุดหวบลงมาจิตใจมันสูงส่งครั้งแรกคิดว่าคงจะต้องผวาร่วงจิตใจเรายังไงก็ไปไม่ได้ผวมผวามตกอยู่เทิงไปใหม่พอเสร็จแล้วจิตใจมันสูงลิ่วเหมือนอยู่บนยอดไม้ความคิดครั้งแรกว่าจะเป็นไปไม่ได้ยังหวาดหวั่นไหวผวาอยู่บัดนี้จิตใจมันสูงลิ่วเลยเพราะการศึกษาการฝึกฝนการอบรมถูกระบบระเบียบตามที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะนั้นอย่างไรเสียพรรษาหนึ่งเราได้มาบวชได้มาอยู่ร่วมกันก็จงตั้งอกตั้งใจอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่งามให้รวบรวมเหมือนนายมาลาการผู้ฉลาดเก็บเอาดอกไม้นานาพันธุ์จากต้นจากกอจากเถาวัลย์กติที่กระจัดกระจายอยู่ในกองขยะเอามาร้อยให้เป็นระเบียบงดงาม พุทธสาวกย่อมหยิบเลือกสรรเอาพระธรรมส่วนที่เป็นกุศลที่เป็นอริยยธรรมร้อยรัดเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงให้เกิดขึ้นในดวงใจเป็นกัลยาณธรรมที่พร้อมที่จะเบ่งบานไปเรื่อยเพราะนั้นอย่าดูถูกตนเองว่าทำอะไรไม่ได้ตั้งอกตั้งใจทำกันเถอะแล้วมันจะได้ประโยชน์ทำความเข้าใจกับความคิดดีๆอ่านใจให้ออกบอกใจให้ได้จึงจะใช้ใจเป็นมันจะง่ายกว่าอ่านหนังสือด้วยซ้ำเพราะไม่ต้องจุดตะเกียงไม่ต้องใช้แสงสว่างภายนอกอาศัยแสงสว่างภายในหลับตาอยู่มันก็คิดออกมาได้จิตเราคิดเวลาใดเราก็รู้มันเวลานั้นการหัดอ่านเช่นนี้ไม่ต้องใช้มันสมองคนโง่ๆก็อ่านได้ขอให้ตั้งใจมีสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าสอนสมัยก่อนพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าบางคนมาจากตระกูลที่ยากไร้บางคนเรียนจบไตรเพศเป็นด็อกเตอร์สมัยโบราณแต่ต้องมาเรียนใหม่มาอ่านอันนี้ใหม่ทำยาตะปริญญานี่ใหม่สุดท้ายก็มาได้พอๆกันเพราะฉะนั้นการอ่านอย่างนี้ผมว่าไม่เหลือวิสัยท่านทั้งหลายหัดอ่านจิตอ่านใจเพื่อจะได้ทำให้กำลังของกิเลสตัณหาในถูกตัดทอนลงตัดทอนลงบางที่เนี่ยไสกลอาจจะไปเถอะกระบองตาที่พะเวิร์มพะวามตกอาศัยอยู่เทิงปลายใหม่ก็ได้วันนี้ก็คงจะฝากท่านทั้งหลายเพียงเท่านี้จากนี้ก็เชิญพากันอธิษฐานพรรษารู้สึกว่าหลวงพ่อท่านไปนั่งไกลเหลือเกินตอนหลังมาเนี่ยเอาอาสนะมาปูนิมนต์ท่านนั่งตรงนี้แล้วพวกเราต้องกราบมาท่านบวชมานานนะเป็นพระเถระรัตตัญญูร่วมการผ่านไหวนิมนต์ทางนี้ครับในวันทางนี้เพื่อความเจริญงอกงามในธรรมวินัยเราจะต้องมีหลักคารวัตตาพระเถระผู้เป็นรัตตัญญูร่วมการผ่านไหวมานานแม้ว่าผู้ที่อยู่ร่วมนั้นจะเป็นพระอรหันต์จะต้องกราบพระเถระผู้เป็นสมาชิกภาพก่อนแม้ท่านจะเป็นปุถุชนพระอรหันต์จะต้องกราบท่านนั้นมันเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมของพรหมจรรย์กราบหลวงพ่อพร้อมกันลุกขนพอต่อมาเราก็มาระลึกถึงคุณพระธรรมธรรมมานุสติพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วไม่ใช่พูดเฉยๆมันไม่น่าจะสงสัยสิ่งที่ท่านบอกท่านสอนมีอย่างเดียวคือเราจะต้องปฏิบัติตามเราลึกถึงคุณพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนเป็นพี่เลี้ยงมีแล้วมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามจนได้ผลคือพระสงฆ์นี่แล้วเรื่องนี้มันก็เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติต่อมาอีกเรามาแผ่เมตตาก็ยิ่งเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งเป็นกรรมฐานอีกแบบเมตตาอัปปมัญญากรรมฐานอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนที่เราตรวจกันเวลาใดยังไม่หลับก็ให้แผ่เมตตาอย่างนั้นไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนิสินโนวาสยาโนวายาวัตสัมมิกธรรมิโทเอตังสติงอธิเถยะพมเมตังวิห้าลังอิธมหุนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ตลอดเวลาเพียงใดที่ยังไม่หลับไปมีสติอยู่ก็ให้แผ่เมตตาไปอย่างไม่มีประมาณเช่นนั้นเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่อาศัยของจิตให้จิตไปอยู่กับความเมตตาเช่นนั้นไอ้ที่เราแผ่ไปเราพูดเนี่ยมันเป็นสมาธินะมันเป็นกรรมฐานเพราะนั้นวันนี้ก็เลยพาสวดยาวหน่อยตามสมบูรณ์แบบเพื่อให้เราจะได้รู้จักคุณค่าของมันทำไมเราจึงขึ้นต้นโดยการแผ่เมตตาว่าอะหังสุขิโตโหมิอเวโรโหมิอภยาปัชโชโหมิอานิโค ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขเถิดขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้เบียดเบียนผู้ใดความจริงน่าจะแปลอย่างนั้นถ้าแปลอย่างนั้นมันจะเห็นภาพชัดขึ้นในโบราณอาจารย์ท่านแปลมาอย่างนี้เสียแล้วอัปยาปโชโหมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ตอนขึ้นต้นเข้าท่าอาหังสุขิโตโหมีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขตรงนี้ขอให้ข้าพระเจ้าอีกต่อไปอเวโรโหมีทำไมไม่ขยายความว่าขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรกับผู้ใดเพื่อจะสกัดกั้นเวรในจิตในใจที่ไปโกรธคนนั้นชังคนนี้สาธุแม่มันเป็นจังสันจังสีเนี่ยแม่จังสีนะเราทำไมไม่ขยายอภยาปโชโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งผู้ใดแต่เราก็เลยมาแปลว่าอย่าได้มีเวรจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็เลยมองไปเหมือนกับไปมองฝ่ายอื่นจริงๆแล้วการเริ่มต้นแผ่เมตตามามองที่ตัวเราเราเองก็ปรารถนาความสุขเราเองก็ไม่ควรจะมีเวรกับใครเพราะใครก็ไม่ปรารถนาเวรเราเองก็ไม่ควรจะเบียดเบียนผู้ใดเพราะใครก็ไม่ต้องการให้เกิดการเบียดเบียนคราวนี้ต้องมองมาที่ตัวเราก่อนเรียกว่าเห็นอกเราแล้วก็เห็นอกเขาไม่ใช่การแผ่เมตตานี่แบบมองมาที่ตนเองแล้วเป็นคนเห็นแก่ตัวความจริงคนเรานี่ถ้าไม่เห็นความจริงจากตนเองซะแล้วจะไปรู้จักคนอื่นได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากการที่เรามาเจริญสมาธิภาวนาเรามาประพฤติปฏิบัตินี่ก็เพื่อจะรู้จักความเป็นจริงของชีวิตเราเองเมื่อรู้จักตัวเราแล้วก็จะขยายสรรพสิ่งทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายมันก็เหมือนกันกับเราจึงเรียกว่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดมาพร้อมกับกิเลสตัณหาเขาทั้งหลายมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้เหมือนกันกับเราแล้วเราก็ควรจะต้องให้อภัยกันเราเองก็ไม่ควรจะต้องผูกเวรผูกภัยอย่างนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่กลับมาหล่อเลี้ยงจิตใจให้เกิดความสงบให้เกิดความเมตตาปานีผู้ใดมีวิหารธรรมคือความเมตตาผู้นั้นอยู่เป็นสุขนอนเป็นสุขหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใครๆก็รักไปอยู่ในที่ป่าดงพงไพรพูดผีปีศาจก็รักผีก็หักบางคนนี่บอกว่าแต่คนสั่งหรือผีก็สั่งคำพูดคำจาไม่ดีกิริยามารยาทการไปการมาไม่งดงามสัตว์ก็เกลียดสัตว์ก็ชังเมื่อวันก่อนถามพ่อใหญ่เราเห็นพระองค์หนึ่งไปหาหลวงปู่สิงห์ไปรดน้ำมนต์หมากัดปากไม่ได้กัดตำนี่กัดปากนี่หมากัดอาตมากำลังคุยกับหลวงปู่อยู่แกก็พูดของแกสอดมาพูดโอ้ยมันก็เป็นตมากัดเด้อเจ้าเนี่ยท่านมันบ่มันเป็นคนหนาหมามันก็จะกัดมันขันกินกัดเข้าปากสัตว์บางตัวมันก็เกลียดชังเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรามีเมตตาปานีไปเนี่ยแม้สัตว์ทั้งหลายมันก็รักเห็นไหมล่ะสมัยพระพุทธเจ้าของเราเกิดเสวยพระชาติเป็นสุวรรณสามส่วนนะสามเจริญเมตตาบารมีเป็นกรรมฐานเมตตาปมัญญาไปตักน้ำที่แม่น้ำมิกสัมมตาเอากระออมตั้งหัวไป พวกเสือพวกสัตว์เก้งกวางนกหนูวิ่งตามเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นบริวารพระเจ้ากปิละยักษราชไปเที่ยวป่าล่าเนื้อเป็นกีฬาของกษัตริย์สมัยก่อนกษัตริย์สมัยก่อนต้องเป็นนักรบรบเองจึงเรียกว่ากษัตริย์กษัตริย์จริงๆแปลว่านักรบผู้ปกครองเขตขัตติยะเขตติยะกษัตริยะเป็นภาษาสันสกฤตกษัตริยะแปลว่าผู้ปกครองเขตวันดีคืนดีก็ต้องซ้อมมือยิงธนูจะแม่นไหมถ้าเกิดข้าศึกมาเนี่ยจะไปซ้อมกับใครซ้อมขี่ม้ายิงธนูให้มันคล่องก็ขี่ม้าเข้าป่านะหาไล่ยิงสัตว์เรื่องของมันกษัตริย์จึงมีกีฬาล่าเนื้อพระเจ้าโพธิสาราชพระเจ้าโพธิสาราชมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศลาวผู้ที่สร้างธาตุหลวงจริงๆธาตุหลวงมันมีมาก่อนแล้วเขาเรียกว่าธาตุขโมมแต่ก่อนนั้นคุยหะถูปาโยเขาเขียนเป็นภาษาขอมใส่ในแผ่นหินจารึกไว้ความจริงคุยหะนี่แปลว่าอวัยวะเพศของลับของผู้ชายองคชาตแต่นี่มันจะเป็นกระดูกไม่ได้ตรงนั้นก็คงจะเป็นเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นกระดูกหัวเน่ากระดูกขโมมตั้งแต่พ.ศ.236นู่นเขามาสร้างไว้ที่น้องคันแถเสื้อน้ำที่เวียงจันทร์สมัยนู่นอีตาบุรีจันทร์หรือบางทีเขาเรียกว่าจันทร์อวยรวยตัวสร้างไปอยู่เวียงจันทร์บ่จักยังดอก18ปีสร้างตั้งแต่สมัยนู่นแล้วพระเจ้าโพธิสาราชนี่ก็มาสร้างต่อจึงมาเห็นธาตุหลวงที่มันงดงามตอนหลังพระเจ้าโพธิสาราเนี่ยทำดีเก่งๆขนาดเนี่ยเป็นนักรบผู้เก่งกล้าเป็นนักการศาสนาที่เคร่งครัดแล้วก็ออกป่าไปซ้อมมือไปล่าเนื้อไปขี่ม้าหายไปเลยไม่มีใครเห็นคราบเห็นศพเลยพระเจ้าโพธิสาราหายไปเลยในป่านั่นคืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพระเจ้ากปิระยักษราชไปเที่ยวซ้อมมือกีฬาขี่ม้าไปทีนี้เห็นว่ามันอยู่ในดงลึกผูกม้าไว้ก็เดินเข้าไปในหน้าแล้งสัตว์มันต้องกินน้ำในแม่น้ำก็ไปจนถึงแม่น้ำมิกสัมมตาไปเห็นหาดทรายยาวน้ำใสไหลเห็นรอยสัตว์เกลื่อนไปหมดเลยก็ตามรอยสัตว์ไปก็ไปเห็นสัตว์เดินเป็นฝูงแต่มีคนหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างสง่างามมากผิวเหมือนทองคำเดินเอากระออมตั้งหัวทั้งเสือทั้งเก้งทั้งกวางทั้งน้ำมั่งทั้งสัตว์อะไรไปตามกันเป็นฝูงไม่กัดกันของที่เป็นศัตรูกันก็เลยแปลกว่าคนที่มันเดินก่อนนี่มันเป็นใครมันเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นผีสางนางไม้หรือเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรอะไรก็ตามยิงมันซะก่อนยิงข้างหลังไม่ยิงข้างหน้าเพราะมันมีฤทธิ์มีเดชกว่าเรานาวธนูยิงเสียบเข้ากลางหลังนี่ทะลุล้มตูมลงมาลากเลือดออกมาพระเจ้ากปิระจักษราชก็แอบอยู่พุ่มไม้ไม่เห็นแสดงฤทธิ์เดชแสดงว่าไม่มีฤทธิ์ก็เดินออกไปหาสัตว์ก็แตกตื่นวิ่งหนีไม่ได้โกรธเลยสักน้อยหนึ่งที่เดินมานั่นน่ะไม่ได้โกรธเลยที่ยิงก็บอกว่ามันเป็นกรรมในวัฏสงสารเราไม่ได้โกรธท่านเลยท่านเป็นผู้ใดเรานี้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ผีสางนางไม้ไม่ใช่นาคยักษ์คนทันไม่ใช่เทวดาเนื้อเราก็กินไม่ได้หนังเราก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ท่านยิงเราทำไมหรือว่าเนื้อเราพอจะกินได้หนังเราจะไปทำประโยชน์ได้เชิญเถิด ่านจงเอาไปเถิดตรงนี้สะดุดใจและใจอ่อนยวบเลยคำพูดนี้ไพเราะมากไม่แสดงอาการเจ็บปวดร้าวรานในใจไม่โกรธบอกปู่ท่านในทำทาจะมายุ่งผวาอมหมอกอมถามไว้ในท้องไว้เมื่อไรเนี่ยแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครบอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินขณะเจ็บๆยังยกมือไหว้มหาราชพระองค์มาดีแล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าข้าพเจ้ามีแม่มีพ่อตาบอดทั้งสองอยู่โน่นมีความเมตตามันถึงขนาดนั้นไม่ได้โกรธเคืองอะไรเลยจึงเป็นที่รักของเราเทวดามนุษย์และฝูงสัตว์สัตว์มันอยู่ได้ด้วยเมตตาปานีที่มันขันมันร้องอยู่ในเนี่ยถ้าไม่มีเมตตาห่อหุ้มมันอยู่มันจะอยู่ได้ไหมสมัยก่อนอยู่เมืองอุบลแถบลุ่มน้ำโขงอำเภอของเจียมอำเภอบ้านด่านตลอดมาทางเขมราชชนุมานตระการพืชผลบริเวณนี้โซนเนี่ยมีกรรมฐานโบราณเขาเรียกกรรมฐานแพงเลี้ยงงูเห่ากับพังพรไว้ด้วยกันหยอกกันเล่นสบายเมตตาปานีท่านมันมีสูงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันก็ไม่เป็นศัตรูกากับนกเขาเคยบ่เถอะแก้วกันนูกับแมวคู่เว้นมีเป็ดจอนฟ่อนหน่อยกับงูบังเปียดเสือแลเหนือศัตรูเขาเกาหลังเศร้าคัดของบ่ตอดไล่กลุ่มกันมีปานี่ต่อกันขี้คอยเนี่ยอาศัยพระธรรมในหุ้มห่อความเมตตาเนี่ยที่เราสวดแผ่เมตตาก็เป็นกรรมฐานข้อหนึ่งมันเป็นว่าไปซื่อๆหรือว่าไปก็รับไปงอแงๆไปจังสิจักสิเมตตาอีหยังแล้วมันต้องเมตตาอีหลีพูดไปแล้วลึกถึงผู้ใดเป็นตะสังอเวโลโหมีคิดถึงคนที่เราโกรธเขามากๆบัดนี้เราไม่โกรธนะขอให้เราจะได้โกรธจะได้มีเวรกับคนนั้นอเวโลโหมีมึงเด้อพระว่ากัดแขวใส่ในใจอยู่ว่าแม่นไหมเขาบอกซื่อๆเดี๋ยวมันจะแพ้อีหยังเมตตานะมีแต่แพ้กิเลสดิเพราะนั้นเราสวดมนต์ไปนี่พระพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นทางนำไปสู่ความหลุดพ้นอันหนึ่งในจำนวน5อันหนทางหลุดพ้นท่านเรียกว่าวิมุตตายตนะหนทางเครื่องสืบต่อนำไปสู่ความหลุดพ้น5อันสมาธิในอันสุดท้าย1ฟังขึ้นมาก่อนเลยฟังเราจะเห็นได้ว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมคนบรรลุธรรมเยอะเลยยังไม่ได้ไปทำสมาธิยังไม่ได้บวชซ้ำอันนี้มาอันดับหนึ่งแสดงว่าเขาฟังมาเรื่อยๆสั่งสมมาหลายภพหลายชาติสติปัญญาเขามันรอแต่คนที่จะมาจุดไฟใส่เหมือนตะเกียงมีน้ำมันมีไส้แต่ไม่มีเชื้อมาให้มันลุกเท่านั้นเองมันสิลุกเองได้อยู่บ่ตะเกียงมีน้ำมันมีไส้แล้วนะผู้เถืองมันลุกบ่ได้เดี๋ยวเข้ากันบ่มีคนจุดแล้วว่ะพูดแบบผู้เขียวผู้เวียงก็มีผู้ใดมาจุดขีดไม่ขีดจับจุดใส่มันก็ลุกขึ้นเปรียบเหมือนผู้ที่ได้สั่งสมความรู้ทางศีลทางธรรมมาหลายภพหลายชาติมาแล้วอย่างพวกที่มาจำศีลนี่เราสังเกตได้ตัวเล็กๆน้อยๆยังเป็นสาวเป็นนางบางคนก็ยังอยู่ในวัยที่มหันเท่าในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างนี้บางคนมีลูกหนึ่งลูกสองบางคนเพิ่งแต่งงานใหม่ๆบางคนยังสาวบางคนลูกสี่ลูกห้าบางพวกก็เท่านี่แหละหลายพวกยางเอาด่านเงื่องขึ้นก่อนในบรรลุกนี่หลายแล้วในพวกคนเงื่องนี่แต่ก็มีบางพวกมาตั้งแต่น้อยมาตั้งแต่ยังเป็นสาวมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มมาตั้งแต่มีลูกหนึ่งลูกสองกำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ก็หาโอกาสมาหาทรัพย์ภายในหาสมบัติแก่จิตแก่ใจคนเหล่านี้ทำไมจึงมาตั้งแต่ ยังไม่มีความแก่ความชรามาบีบคั้นแสดงว่าไม่ประมาทเพราะมีของเก่าส่วนพวกผู้เฒ่านี่ธรรมดาความแก่เท่าความเมาในวัยหนุ่มได้เสื่อมไปแล้วบัดนี้ความแก่เท่าคล่ำคล้าสุดโทรมแห่งร่างกายเกิดขึ้นมองเห็นความตายอยู่เฉพาะหน้าแล้วความเมาในวัยแห่งความหนุ่มมันก็สางมันสวงเมาได้บัดนี่คืดไปไสมันก็ไปบ่ได้น่ะมีแต่คืดขึ้นหลังผลซุ่มนี่คิดเห็นความหลังอันหวานชื่นคืนขมแต่ไปหน้านี่ฉันจะอยู่ได้กี่วันไม่รู้ตรงนี้ก็เลยหันมาแต่พวกที่ยังหนุ่มยังน้อยตรงนี้ยังอยู่ในวัยที่เจริญเติบโตอยู่ในช่วงที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวทำไมจึงมาจำศีลมาเจริญสมาธิภาวนานี่ของเก่าหลายภพหลายชาติที่ได้สั่งสมไว้เหมือนกับบัวเหมือนกับบัวน้ำแห้งต้นบัวตายตายเดือน4เดือน5ชาวบ้านไปขุดหารากบัวหาหัวบัวเง่าบัวมากินเหลือเพียงนิดเดียวติ่งเดียวที่คนเขาไม่ขุดมาต้มกินฝนตกมามีน้ำออกใบพีวีขึ้นมาหลดมันมีเชื้อนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงชูการฟังในมาอันดับหนึ่งที่จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จผลแห่งความบรรลุแห่งความหลุดพ้นเพราะนั้นในพระสูตรต่างๆเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีคนบรรลุธรรมเยอะนี่พวกนี้บารมีเต็มเหมือนตะเกียงมีน้ำมันมีไส้รอแต่คนที่มาจุดไฟให้ก็จะลุกโผล่ต่อมาอีกบางคนฟังไม่สามารถบรรลุเฉพาะหน้าแต่เก็บไปคิดตรงนี้ไม่ใช่ฟังธรรมดาฟังแล้วเอาไปคิดกลับไปบ้านไปคิดถึงถ้อยคำที่ตนเองได้ฟังคิดไปคิดมาเป็นสมาธิเกิดขึ้นเริ่มจับเขาโครงได้ธรรมธารณาทรงธรรมนั้นไว้ฟังแล้วทรงไว้จำไว้หลังจากนั้นอัตถุปริขาเข้าไปเพ่งจ้องเนื้อหาสาระแห่งธรรมอันนั้นฟังวันนี้จำได้แต่ไม่เข้าใจจำก็เข้าใจคนละอันกันได้จำได้แต่มันไม่เข้าใจพวกที่สอบจนจบปริญญาประโยคแห่งจำได้กูเฮาตัวเสกไปเอาลูกเอาเมียแต่พืชไปกินเหล่าไม้อีกบ้านในป้านให้หนูไปเป็นทหารเขาประกาศรับจบประโยค6 7 8 9เป็นอนุศาสนาจารย์กองทัพไปเห็นอยู่ที่ลพบุรีวันนั้นประโยค9น่ะไปเป็นทหารเป็นผู้สอนทหารสอนศาสนาแต่ตกเย็นมาเมาแป๋เลยเมื่อปีก่อนเขาจับเมาอยู่ในโรงแรมหนุ่งเกงขาสั้นซ่าเมาจับได้อยู่ในโรงแรมพาไปค้นห้องมีแต่ผ้าเหลือง8ประโยคออกแก่วัดไปเช่าโรงแรมนอนนุ่งกางเกงหาซื้อเหล้ากินเที่ยวเมาละซ่าบ่เข้าใจแล้วมันยังคู่8ประโยคมันจะเป็นของนายบ่ให้เฮาไปเรียนจนตายกันปึกๆสําเฮานี่อีก30ศาสตร์ก็บ่พอมันสิจบคือเขาเจ้าจําได้กับเข้าใจคนละอันพอจําได้ปั๊บธรรมธารณาฟังธรรมครั้งแรกโสตาวทานาเงียงโสดลงฟังแล้วธรรมธารณาทรงกรรมธรรมนั้นไว้หลังจากนั้นอัตถุปริขาไปนอนมือกายหน้าผาคึดคิดท่านพูดอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เหตุอันนี้ไปสู่ผลอันนั้นผลอันนั้นมาจากเหตุอันโน้นมันโยงกันไปอย่างนี้เริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจนี้ก็จะเกิดลักษณะปาโมกชื่นใจไว้เราเข้าใจเกิดความสดชื่นแล้วก็เกิดปีติอิ่มพอใจที่จะคุ้นคิดที่ละเอียดละเอียดละเอียดลงไป แล้วก็จะส่งให้เกิดปัสสัทธินั่งคิดก็จะลืมปวดแข้งปวดขาตรงนี้มันกลายเป็นธรรมวิจยะวิจัยธรรมวิจัยธรรมหลังจากนั้นก็เกิดความสุขเกิดสมาธิยถาภูตญาณนำไปสู่ความประจักษ์แจ้งความจริงนี่มาอันดับสองฟังไม่บรรลุก็จำได้เอาไปคิดให้เข้าใจอันดับสามฟังมาแล้วคิดมาแล้วไม่เข้าท่ายังไม่กระจ่างชัดแต่จำได้ดีเอาไปสอนคนอื่นไปพูดให้คนอื่นฟังในขณะที่เทศในขณะที่สอนคนอื่นในขณะที่พูดมันได้หล่อล้อมสติหล่อล้อมสมาธิเพ่งในช่วงนี้ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยคิดแต่เรื่องเดียวบางคนก็นำไปสู่การบรรลุธรรมในขณะแสดงธรรมเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยในสมัยพุทธกาลบางคนฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วจำได้แล้วแต่ยังไม่เข้าใจคิดแล้วไม่เข้าใจชัดอยู่